Book 2 77 77 إبداء الأسباب 3 Pravigi ion 3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Kial vi ne manĝas la torton؟ يجب أن أنقص وزني. Mi devas maldikiĝi. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Mi ne manĝas ĝin, ĉar mi devas maldikiĝi. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Kial vi ne trinkas la bieron؟ ما زال علي أن أسافر. Mi devas ancora ostiri. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Mi ne trinkas ĝin, ĉar mi devas ancora ostiri. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Kial vi ne trinkas la kafon؟ هي باردة. Ĝi malvarmas. لا أشربها لأنها باردة. Mi ne trinkas ĝin, ĉar ĝi malvarmas. لماذا لا تشرب الشاي؟ Kial vi ne trinkas la teon؟ ما عندي سكر. Mi ne havas sukeron. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Mi ne trinkas ĝin, ĉar mi ne havas sukeron. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Kial vi ne manĝas la supon؟ لم أطلبها. Mi ne mendis ĝin. لا أشربها لأني لم أطلبها. Mi ne manĝas ĝin, ĉar mi ne mendis ĝin. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Kial vi ne manĝas la viandon؟ أنا نباتي. Mi estas vegetarano. لا أكله لأني نباتي. Mi ne manĝas ĝin, ĉar mi estas vegetarano.